lepp lepp lo xamantene atté la kon bu am ci walu mbeur amna manam mom atté la itam bu aju ci walu gëssine bamu dess manam bamu dess yeen tekantal yo xamantene insha Allah taala dinañu ko gis ci buñu yexé ci manam babul hayd legui waye nak li nga xamantene dal mom moy atté bi mom ñom ñoko bok té mom moy ca ngaayal farata kon nit jigen ji tamit bu fekkentene dafa set ci gëssino bo wa tamit da fay war ci mom mu sangu ca ngaayal farata mu am tamit yeneen mbir yo xamantene day waral ci jigen ji mu daldi sangu wala bo day waral ci jigen bi wala bok dañuy sop mu sangu ca ngaayal farata mais té mom moy mu gis manam mu nek ko xamantene day gis deretam lu upp li nga xamantene mom moy li jaaru manam té mom moy muy lo mom lañ wax al istihada wolof diko wax jor ngel kon ci kaw lool loolu koku non da fay waral ci mom muy sangu tamit ca nga dañuy sop ci mom muy sangu ca nga yal farata ci lool mom moy mazhabu maliki rahmatullahi alayhim amma ñi nga xamantene ñom ne yenen bu fuqaha yi rahmatullah alayhim dañuy waral ci mom ci luñu ci anam guñu doyal dañuy waral ci mom muy sangu ca ngaayal farata sa yu waré julli manam mu meuna bolé ñaari julli tisbarak takusan ak timis ak ge mu di len bolé di len jullendo ci heure bo xamantene day julle bu julle tisbar day dugg ci takusan bu julle timis day dugg ci ge mu niki non manam bu boba day daal sangu farata niki nonu suba gi tamit day wara daal di sangu ca ngaayal farata booba ñoom dañuy daal nekk lo xamantene dañ ko koy faratal amma maliki yeey rahmatullahi alayhim wala bok lenn ci ñoom ñoko dañ koy sopp bok astaghfirullah dañ koy sopp li nga xamantene mom lañuy waral nak ci mom mu sangu ca ngaayal farata ben yoon mom moy sa yu sété lool mom moy ay tekantal yo xamantene insha Allah taala tam yu aju ci bobu masala dinañ ko gis ci babul hayd insha Allah legi mu daal def tamit yeneen masala yo xamantene day waral day wone manam da fay aju ci li nga xamantene tamit mom moy waral nit ki wara sangu ca ngaayal farata bok manam te loolu dañ ko sopp mu loy moy lu demé nek aljuma nit ki su fekkentene dafa wara julli ci aljuma koku dañuy wara dañuy sopp ci mom mu sangu ca ngaayal farata gogu ca ngaayal farata nak insha Allah taala buñu yexé ci kitabu salati li nga xamantene mom mo ci aju won ci ay affaireu dik affaire aljuma comme hadith bi Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala ma bin yanati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne man jaa minkumul jumu'atu falyaghtasil kep ko xamantene dik na ci yeen aljuma manam ñew ci yeen bisub aljuma di na sangu ca ngaayal farata yoy non atté insha Allah hadith bobu buñ ci yexé dinañu léral li nga xamantene mom mo aju ci yoy masala ci tekantal insha Allah al li nga xamantene mom la ci borom xam xam yu wax rahimahumullah waya ala kulli hal sangayal farata go nga xamne mom lañuy sangu bisu aduma li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ko sopp rek te loolu mom moy mazhabu li ëpp ci borom xam xam yi hanafiyye ak maliki ak shafi'i ak hanabilah yi rahmatullahi ala al jami' kon loolu manam mom moy bi nga xamantene mom nak moy sang li gëna fédlé ko ci ca ngaayal farata bokku na ci li nga xamantene tamit dañuy waral ci ñoom ca ngaayal farata te loolu mbolo dañuy sopp ci mom ñoom ca ngaayal farata mom moy ñaari eede manam eedu manam moy ñaari eede te mom moy tebeski ak korité yoy ñoom ñaari bis yoy nit ki bala mu ci dem xey de bala mo dem ci julli kay ba lool dañuy tamit sopp ci mom mu sangu ca ngaayal farata niki non loolu niki nonu tamit su fekkentene ndax yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan jog di dem julli ji daan sangu ca ngaayal farata bisu eet bala mo dem julli ji day sangu ca ngaayal farata niki nonu su fekkentene tamit bok na ci li ñuy sopp mu sangu ca ngaayal farata mom moy di ay sunna lañ ci sangu ca ngaayal farata mom moy masalan mu daal di dem wara muy dugg makka manam di wara dugg makka dugg gu ñëk gi ngir wara tambalé ajam lool wala umram loolu dañuy sopp ci mom mu sangu ca ngaayal farata yi nak ay sunna lañu ñom ay sunna lañ ci sangu ca ngaayal farata ñom ñoy yi nga xamne ñom ñoy yi gëna fédalé ko rawati na ci fuqahaul maliki rahmatullahi alayhim amma yenen yi ci dess nak mom yoyu yu ñu sopp la ndax waxon nañ ne la maliki rahmatullahi alayhim dañoo tekantal digënté lo xamantene dafa war ak lo xamantene dañ ko sopp manam kon bu boba lenn ci borom xam xam rahmatullahi alayhim tamit waral nañu ca ngaayal farata ci ki nga xamantene dafa xam wala bok ci ki nga xamantene manam ki nga xamantene dafa xam waral nañ ci mom ca ngaayal farata wala ki nga xamantene dafa dofon ba pare daal dof gi daal di deñ ak yu demé ni ki non loolu manam lu bari ci borom xam xam rahmatullah waral nañ ci ñom ca ngaayal farata waye nak leen lu bari waye lu upp ci borom xam xam yi rahmatullah ta'ala ci fuqaha yu borom ngiri rahmatullah alayhim dañuy waral ci ñom duñu waral ci ñom ca ngaayal farata li nga xamantene ndax li nga xamantene mom lañuy wax mom moy batay al yaqin la yuzalun bi shakki li nga xamantene mom moy lu woor defu ko dinde ak ci saka te amul dara lo xamantene leer na ni ki dafa war ci mom ca ngaayal farata comme nak amul dara lu leer dañ ko waral ci kawam ca ngaayal farata kon woowa duñu waral ci kawam ca ngaayal farata bok na ci li nga xamantene tamit batay borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax ne kon woowa ñom dañuy wax ne kon ki nga xamantene dafa dof ba para daal fet manam dof gi deñ wala mu nek ko xamantene dafa xam nga daal di deñ wala mu nek ko xamantene xelam dafa jaxaso won bu deuter sorte ko xamul limi wax ak limi def boowa jamono ji nga xamantene dem na ba xamatu ko nga xamantene amna ñu mel non nga xamantene dañuy dof leg dañuy mel ni ko dof mais dañuy jek rek nité wat manam jek dofat tuti jek nité wat manam jamono yi nga xamantene mom lañuy nité wat boowa dañuy sopp a chaque fois ñu nité wat rek ñu sangu ñom tam ca ngaayal farata ndax li nga xamantene mom moy li gëna woor ndax té moy li gëna sammu ndax mom moy li nga xamantene moy li gëna woor té mom moy tamit li nga xamantene mom moy li gëna sammu ndax amana mu daali nek ko xamantene manam mu gis man ñu ci digënté bi wala bok mu am sabab bo xamantene dana sabab ci mom mu wara sangu ca ngaayal farata te du ko yëk lool mom motax ñuy manam ñu fédali manam sopp gi nga xamantene mom lañu sopp mu daali sangu ca ngaayal farata bok na tamit ci leena ni nga xamantene day waral ca ngaayal farata manam wala bok manam ci anam sopp guñu sopp rek mom moy masala nit ki su fekkentene da fay wara tawaf kaaba gi say wara tawaf kaaba gi sop nañ ci mom mu sangu sangayal farata niki nonu su fekkentene da fay dem arafat bisub arafat sop nañ tamit ci mom mu sangu sangayal farata niki nonu tamit su fekkentene dañu wara dem musdalifa lol tamit dañuy sop ci mom mu sangu sangayal farata bokku na ci li nga xamantene tamit dañuy sop ci nit ki mu sangu sangayal farata moy su fekkentene da fa wara dem lu dafa wara dugg madinatul munawwara ngir ziyare yenenbi sallallahu alayhi wa sallam teranga gogu nonu manam ak djub joju manam bayyi xel bi mu wara bayyi xel mat gi nga xamantene mom la wara mat ci jamono joju taxna mu ñu sopp ci mom mu wara sangu sangayal farata bok na tamit nit ki tamit mo ñuy sopp nañ jamono ji mu wara sangu sangayal farata moy masalam su fekkentene dafa wara dem ci place yo xamantene julit ñi wul dañ fay faral di dajelo comme ni nga te lolu mom moy illa cause bi nga xamantene mom moy cause yi tax ñuy koy ñu manam ñu fédaliko ci bisub aljuma niki nonu ci ñaari eidi wala bok ñu fédaliko ci musdalifa ak ci arafa ak yu demé niki nonu lool mom motax ñu fédaliko niki nonu kon boowa dañuy wax ni sopp nañ ci nit ki mu sang ndax fepp fo xamantene nit ñi dañ fay dem tey ñu ragal ni rag lo bi da wala bari biñ fa bari nit ñi su fekkentene ñom ñepp dañoo ñak lool dana waral ci ñom manam place boba day daal am xet gu fay gillé ak yu mel nonu boba lool day waral ci ñom ñu sangu sangayal farata bok na ci li nga xamantene sopp nañ ko ci ñu waral sangayal farata moy jotta yu xam xam yi suñ koy taxawal nit manam nit ki su fekkentene day man bi sangu sangayal farata manam lool mom moy li nga xamantene moy li gën comme ni nga xamne non lako imam malik rahimahullah don defé nga xamantene fu mu warona waxtane su hadith yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da fay daal di sangu sangayal farata daal di parfumé wu dogu ñew tok lool manam mom moy li nga xamantene manam teggin la yo xam dañ daf ko musuna sa monté ngir xam katan ak doole ak worma gi nga xamantene mom la wax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam amé bok na ci li nga xamantene tamit manam kon sop nañ ci ku ko xol def ba manam sop nañ ci cangayal farata mom moy hijama mom moy ak gajju manam nit ki su fekkene dafa gajju dindi dere ju bon gi nga xamantene mom mo nek ci bir yaram bi boba tamit dañuy sop ci mom musangu cangayal farata bok na ci yi nga xamantene tamit sop nañ ci mom musangu ci cangayal farata moy nit ki su fekkene dafa juk ci guddigi bëgg jaamu yalla masalan wala bok mu nek ci place yo xamantene dafa du manam mu am ay jaamu yalla yu special yum bëgg def boba dañuy sopp ci mom musangu ca ngaayal farata bokk na tamit li nga xamantene dana tax ñu sopp ci nit ki ca ngaayal farata mom moy masalan su fekkentene dafa wara dem ziyara ji ay boromi xam xam ak yu demé ni ki nonu boba dañuy sopp ci mom musangu ca ngaayal farata ndax wor mo bokk na ci li nga xamantene day sopp tamit day tax ñu sopp ci nit ki musangu tanga yal farata mom moy masalan laylatul nisfu sha'ban manam bis guddi gi nga xamantene mom moy guddi nisfu sha'ban manam wer wi nga xamantene mom lañu nek ci guddi gi nga xamantene mom mo xajal guddi gi moy guddi fukkelu bek ñent jëm fukkel bek juroom boowa dañuy sopp ci guddi gogu mu sango ci tanga yal farata niki nonu di julli ay rakka di jaamu boromum subhanahu wa ta'ala ndax guddi yoyu ndax guddi gogu ci lañuy seddelé wërsegi té manam ak mbir yu bari ci lañ koy sédélé ci guddi gogou nonu kon bo sop nañ ci ak nattu yi nga xamantene ñoy dal nit ñi ci at bi lool kon motax sop nañ ci nit ki mu sangu ci bis bobu sax nga yal farata jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala té ñaan ko talal ko ay loxom bok na ci li nga xamantene mom moy waral ci mom sax nga yal farata manam mom moy sop motax ñuy sop ci nit ki muy sangu itam tanga yal farata mom moy guddi laylatul qadr comme ni nga xamantene ndax guddi gogu guddi la gu special comme niñ ko xamé way lolu ci kaw mu daal dikoy xam amma ni nga xamantene non lañ koy xamé ak li nga xamantene mom moy tekkatal yi ci aju ak ragneet gi ndax mu nek nako ndax fan lay nek ci bir at bi ndax ci wër koor bi lay nek ak fan la cey nek ak yu demé nek non yoy yep ay tekkatal la yo xamantene insha Allah taala buñu yexé ci babu laylatul qadr ci kitabu siyam insha Allah taala danañu ko leral yoy yep manam danañu indi tekkatal yi insha Allah taala kon ci kaw lolu wax nañ li nga xamantene mom moy lu upp ci li nga xamantene mom moy waral ci nit ki mu wara sangu cangayal farata lolu kon kon li manam kon suñu hadith bi ni yo gis nañ ci ak suñu hadith yi nga xamantene mom lañu wessu dañuy tektele manam li nga xamantene mom moy magayuk l'islam comme ni nga xamantene non la magge waral ci nit ñuy sangu cangayal farata ndax bari war na ci xet yo xamantene masalan hatta fi ci europe ba li nga xamantene ñom ñoy bu yagul dara ci jamono yi lata l'islam di fi duggusi dañ dan rom nit ki mel ni med manam di la xegn med ndax lan ndax tellement ñom daanu sangu xamuñu won sangu sangayal farata manam xamuñu won sangu ak yu demé nek nonu té li day wone tamit manam né suñu borom subhanahu wa ta'ala daj ko wara jaamu ci sik set ak ci lap té loolu manam suñu hadith bi tamit daf koy wone manam donte nit ki gënéewul man ni mu wara sangu batay sangu sangayal farata bok na tamit ci luñ suñu manam kon suñu manam lolou yep day tektale manam magay li nga xamantene mom la l'islam mag ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ci magay l'islam gogu mu boole ñu ci bir boole ñu ci ñi nga xamantene def ci yekiti suñu dayo bo def ci yekiti suñu daraja ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu setal ñu labal ñu ci tilim tilim zahiri ak tilim tilim batini ci barke yonal gi nga xamantene mom la yonal cangayal farata ak jaarale gi mu ko jaarale ci sangi sangi sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi muhammad ibn ali ibn husayn ibn ali radiyallahu anhuma annahu kana huwa wa abuhu 'inda jabir ibn abdullah رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية سبحان الله جابر بن عبد الله عليه رضا من الله corrigé bi nga xamantene mom la corrigé ak leral bi nga xamantene mom la leral sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam diko leralal ki nga xamantene mom moy seut ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam war bok mu neuf nako ko askanale te mu bok ci shurafa yi ngir leral sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day wone magay l'islam andak ne jabir ibnu abdullah boko bolé mom ak mbolo ci sahaba radhiyallahu ta'ala anhum nga xamantene ñoñu toxalal sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñom ku demé nek Abdullah ibn Umar ak Abdullah ibn Abbas ak Anas ibn Malik ak ñu demé ne ki ñom radiyallahu ta'ala anhum ak manam leral gi nga xamantene mom la top gi ñu topon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba xol subhanallah ana fan lañu xamé li nga xamantene mom lañuy wax manam di netali li gëna tuuti detail yi gëna ndaw ci dundu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam andak ne ay xalé yu ndaw lañu won bi yenente bi de dundu sallallahu alayhi wa sallam lolu dal manam day tektale ne manam ak ngeenel ajuul ci ay at ak magay ak may borom bi subhanahu wa ta'ala ajuul ci ay at lolu manam mom la hadith bi di tektale imam al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indiko ngir woné ginnaw bi nga xamantene indi na li nga xamne mo aju ci cangayon farata mu am detail bo xamantene nit ñi dañ koy faral di laaj ak di soxla wo moy ana nan la limay sango cangayon farata nonu la wara tollu imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullahu ta'ala indi suñu hadith bi ngir waat indi tekantal yi nga xamne ñom ñoo ci aju ak mbir yi nga xamantene ñom ñoo ci aju di wané li nga xamne mom moy li ci gën ak li nga xamne mom lañ ci def muna an abi ja'far jëlu ñu ci abu ja'far moy muhammad ibn ali ibn al-husayn manam muhammad ibn ali muhammad te mom moy muhammad ibn al-baqir mom lañu wax muhammad al-baqir nga xamantene foorele bu mak nga xamantene motax ñu tuddé ko al-baqir ndax al-baqir moy ki ray nak wi manam ki nga xamantene dafa ray nak wi dañ lay xam xam bu doon nak la mom rendi nako mom moy mom motax ñu tuddé ko muhammad al-baqir mom moy papay ja'far as-sadiq ja'far nga xamantene deggu gi mu degg won radiyallahu anhu motax ñu tuddé ko won ko ja'far as-sadiq bokon na ci bokkali borom xam xam jamonom bokon ci nit ndax jangal na imam malik bok na ci serigne imam malik yi gëna mag d'ailleurs imam malik rahimahullah bari na ci rigueur yi mu am ak manam selnte gi mu am ci ja'far bi lako jëlé ja'far as-sadiq mom kon radiyallahu anhu mom doomu muhammad ibn al-baqir ibn ali mom moy doomu ali zainul abidin nga xamantene mom xame gi nga xamantene mom lañ ko xame won ci mbax ak ragal yalla ak jaamu yalla taxna ñu tuddé won ko zainul abidin taru jaamu kat yalla yi manam ibn al-husayn ali bob di doomu husayn ay husayn ku ne xamnako manam mom moy kenn ci ñi nga xamantene ñom ñoy sangi wa al xale aljanna yi al husayn mom moy ki nga xamantene manam moy manam deret yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek soppem gi nga xamantene bokk lu ñi nga xamantene ñom ñoo gënono bëgg ba tax lepp lo xamantene lor nako rek lepp lu ko metti rek metti na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu ali di doomu ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anil jami' kon li ñom ñoy wa kon ñom kon Muhammad ibn al-Baqir radiyallahu anhu mom mi nga xamantene mom mi ngi bok ci wa keur yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñom ñi mom mo jele hadannahu kana mom mo netali kon wax ji manam ne kat annahu muné kat kana nek na huwa mom wa abuhu ak papam té mom moy Ali ibn Zainul Abidin radiyallahu ta'ala anhu 'inda Jabir nekon nañ ci wettu Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma Jabir ibn Abdullah ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma papam mom moy Abdullah ibn Haram bi nga xamantene mom mo gennon aduna mom lañu rayon nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam joxone fi nga xamantene mom moy montagne ohad mom la waxone ne ko ne yeen romat yi yeen ñi wara sanni xeji taxaw len fi mom 50 personnes mom nak la waxone moy seen kilifa kérok bi nga xamantene mom lañ ko ray Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala nu ñew taxaw ci kanamam diko fon di joy mu nan ko yow de mu ne ko nga joy ko wala nga bañ ko joy tabki awla tabki fa innahu fil janna manam nga joy ko wala nga bañ ko joy mom ma nga aljana rek mu dal ne ama nga aljana fan la nek ndax ben alban aljana la nek mu ne ko du aljana du ben rek du ben ay aljana yu bari la te mom ma nga ca firdaws bi gëna kawé firdaws ala wa andahu mun nak kon muhammad ibnu ali ibn muhammad di doomu al-baqir radiyallahu anhu papam ali zainul abidin radiyallahu anhu mudadi gis jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma mun wa andahu fek na nek na fa wetam qawmuhu aw nitam fasaluhu ñu laj ko anil ghusl li aju ci walu cangay ak farata fa qala mun ko yakfika dana la doy sa'un sa' sa mo lay doy te sa kon moy ñenti mudd comme ni nga xamantene insha Allah taala tekantali ci aju dinañ ci ñew ci buñuy leral hadith bi ak yi ci aju faqala mu dadi wax rajulun ben way ci ñom mune ma yakfini li de duma doy qala mune ja faqala mu wax jabir ibn abdullah radiyallahu taala anhuma dadni ko kana nekkon na de pourtant day kana nekkon na yakfi di doy man ko xamantene huwa mom awfa mo gëna bari mo gëna sekk min ka ci yow sha'ran ak karaw mo la gëna sekkle karaw wa khayrun min ka te mo la gën aussi kon nak manam yuridu mi ngi ci nam annabi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mune summa nak top nak jabir mune amana mo ñu jité fi sawbin ci ben yere bu mu solon wa fi lafzin mune amna ci kaddu yi mune kana nekkon annabi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yufrihu don soti ndox ala rasi ci kaw bop bi salasan ñetti yoon manam imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah beug leral magga yu jangale gi nga xamne mom la jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu def radiyallahu ta'ala anhu ma def ak manam magga yu limu wax ak leral gi mu leral ak fonk nga xamantene mom la fonk sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamantene amul kenn ci ko xamantene mën na nek ci kanamam ba tax du te du ko leral li nga xamne mom moy deggu yalla ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam mune ar rajul way gor alladhi ki nga xamne qala monako ma yak fi ni ah man de saaduma doy mom huwa koku nak al hasan la ibn muhammad di doomu muhammad ibn ali di doomu ali ibn abi talib manam tem abu papa moy muhammad ibn al hanafiya nga xamantene doomu sayyidina ali la ñoon ci shurafa yi lañu bokk andak ne wa keur yenente bi lañ sallallahu alayhi wasallam mu dal di koy corriger ne ko dedet bu wax ne doyuma ndax loolu moy sunna mom manam mbir mi doyna kula gën te mom moy mo la eppol karaw te mo la gën mom mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam hadith bi nak li nga xamantene manam mom yi ci aju ci ay asanit ak li nga xamantene mo ci aju ci ay bileral bati ak masala yi nga xamne ñom ño ci aju gis gi ñu gis ne du fi xaj motax dañuy baye insha Allah ba ci jotay bi di ñew ñu daal di koy leral ñi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu kaddu yi nga xamantene ñom ñoy ñi gëna mëd mu may ñu top sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad صلى الله عليه وسلم يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأنبياء يا سراج الأولياء مصاب عدم اللي فيك اتصال سراج الأولياء مصاب عدم اللي فيك اتصال ولو يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأنبياء يا سراج الأولياء مصاب عدم اللي فيك اتصال واو يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأنبياء يا سراج الأولياء مصاب عدم اللي فيك اتصال يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصاب عدم اللي فيك اتصال من حوى كل المال قدره ما سلعا يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دم لبيك اتصال واجي قدره عليم فخر دائما سلع الكلام والجو المعظم وجهه فاق الإيمان يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج waji waju wo رأسه مسك وعنبر شرود جلال يا, لا يا إمام الأنبياء يا ملاذ أتقيا يا سراج الأولياء مسابق دام لفيك التساء واجي والجبين البلق يا الماء خدوا بالنور يستاء خدوا للصبح مطلع عينه تسي بالغزاء يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مسافة دام لفيك التساء واجي عينه أودك إلى طلعة هذه جميلة بهجة سامي جليلة قده فاق العلا صلى دام اللي فيك اتساع يا إمام الأنبياء يا ملاذ أتقيا يا سراج الأولياء مصطفى دام اللي فيك اتساع ولو يا إمام الأنبياء يا ملاذ أتقيا يا سراج الأولياء مصطفى دام اللي فيك اتساع يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام اللي فيك اتساع يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام اللي فيك اتساع من حوى كل المال قدره ما سلع يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام لي فيك اتساع واجي قدره حليم فخر دائما سلع الكرام فهو الجو معظم وجهه فاق الإله يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام لي فيك اتساع واجي وجهه قدر منور جل من عز وشوار رأسه مسك وعنبر شرود جلال يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام لفيك اتساع واجي والجبين البلق يا الماء خدوا بالنور يستاح خدوا للصبح مطلع عينه تسي بالغزاء يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام لفيك اتساع واجي عينه أودك إلى طلعة هذه جميلة بهجة سامي جليلة قده فاق العلا يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام لفيك اتساع واجي والمباسم سكرية والمباسم سكرية والمباسم سكرية وي والمباسم سكرية والمباسم سكرية والمباسم سكرية والمباسم ذكر وباء يا إمام الأنبياء يا بلاد الأتقياء يا سراج الأولياء مسابة دام لفيك اتزان واجي والبهاء لذاتك الله في السماء والدهاء قد تزمل بالمآسن والجمال يا إمام الأنبياء يا بلاد الأتقياء يا سراج الأولياء مسافر دام لفيك اتزان واجي صدره كنز المعالي والمعاني جاهو للهم صارف دبه بذل النوال يا إمام الأنبياء يا ملاد الأتقياء يا سراج الأولياء مساوى دام لذيك التساء ممد كفه بحر المجارب والعطايا جوده للخلق عام فضله يا برمزا يا إمام الأنبياء يا ملاد يا سراج الأولياء مساوى دام لذيك التساء دفلني بطنه علم وحكمة فهمه سر ونعمة قلب ونور ورحمة جل بريد الجلال لا لا لا يألو علم وحكمة فمه سر ونعمة قلب ونور ورحمة جل بريد الجلال دفلني بطنه علم وحكمة فهمه سر ونعمة قلب ونور ورحمة جل بريد الجلال لا لا لا بطنه علم وحكمة فمه سر ونعمة قلبه نور ورحمة جل بريد الجلال دفلني بطنه علم وحكمة فهمه سر ونعمة قلبه نور ورحمة جل بريد الجلال لا لا لا بطنه علم وحكمة فهمه سر ونعمة دفلني بطنه علم وحكمة فهمه سر ونعمة قلب ونور ورحمة جل بريد الجلال نور ورحمة جل بريد الجلال دفلني بطنه علم وحكمة فهمه سر ونعمة قلب ونور ورحمة جل بريد الجلال لا لا لا بطنه علم وحكمة فهمه سر ونعمة قلب ونور ورحمة جل بريد الجلال مصطفى مشوا في سحر النبي والحجر صلى وسلم وواو ببرعين تسلم وعليه ظل لا لا لا لا مشوا في سحر النبي والحجر صلى مصطفى مشوا في سحر النبي والحجر صلى وسلم وواو ببرعين تسلم وعليه ظل لا لا لا لا مشوا في سحر الحجر صلى وواو ببرعين تسلم وعليه ظل مصطفى كم معب قد تتيق ومشوق قد ترنب وعضال قد تيق وابتدى ثوبا لا لا لا لا كم محب حب قد تتيق ومشوق قد ترنب وعضال قد تيق وابتدى ثوبا مصطفى حبه في القلب ساكن حسن للعقل فاتن مدحو للقول زائن كن غال وعاد في الزهر علل والحجر سلى في بينة سلى وأليذ مصابع والمعالي هيجتني والماني أدهشتني والمباني عيرتني من حالي غير آل مشو في السهر علم والحجر صلى وسلم ببلاينة سلام وعليه مصابعة والمعالي هيجتني والماني أدهشتني والمباني عيرتني من وحالي غير آل مشو في السهر علم والحجر صلى وسلم وأليذ مصابا يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصابا دم اللي فيك التقاء يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصابا دم اللي فيك مصابا يا غياثي من عدا يا ملاذي في حياتي يا أنيس في مماتي لا يعلي بالجمال يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام لفيك مصطفى يا محمد يا حبيب يا محمد كنت بيبي وأجرني من ليبي إن أوزار الثقال يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بيبي وأجرني من ليبي إن أوزار الثقال مصطفى فالمناوي في بني وسجاياك كل خير البرية مدركا يا زينب يا محمد يا حبيبي كنت حبيبي من ليب إلا أوزار سيوان كن غدا يوم الخصاص يوم يوخذ بالنواس ساعيا لي بخلاص